bismi illaahi اraxmaan الraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartanaad oo suuratu اlaxraaf ka mid a. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay xaalu اlkufaar fii yowmi اlqiyaama ayaa ilaahay noogaga soo waramay, oo allah wuxuuna soo yidhi, allah wuxuu u leeyahay maalinta qiyaamo kufaarta waxaa allah u dhahayaa gala, gaar ahaan kufaaru haadihi اlumma gala ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala, naarta gala, ummado jumladoodana la gala, oo idinka idinka horeeyey oo jin iyo insi ka mida naarta la gala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, mar alaala markii waxa weeye ummado ay naarta gasho waxay lacnadaysaa tii ayada ka horeysay oo baayada ugu saabowday. naarta markay isku haleelaan oo isugu wada tagaan uu dhahay alle waxay leedahow dhahay ilaahay qoladii adbaacdahay ayay waxay leeyihiin kuwii waxaa weeye maaragtay ayaga la raacay rabbigaynow kuwaanu wayna lumiyeen ee cadaabka lamuulaab sii ayaga naarta ka sii. allah markaas wuxuu ugu jawaabayaa qolo kasta oo waxaa weeye idinkaya ayaga ka midaba lamuulaaba iska leedahay, hase yeeshee waxaa weeye ma garanaysiin, ma likulli fariiqin. marka hadda meeshaan haddana ilaahay wuxuu noogaga sii wadayaa oo aayadihii hore la socota waxaa ilaahay nooga waramayaa kuwii waxaa weeye madbuuciinta ahay waxa ay arrintaas iyaguna ugaga jawaabayaan kuwii la raacay oo baayada lagu raacay. wa qaalad waxay tii yow dhah ilaahay uulaahum toodii horow dhah ilaahay liukhraahum toodii dambe waxay u dhahday, famaa kaana lakum idiinma ahaanin calaynaa korkayna min fadlin dheeraad. oo markii hore kuwaasu ay yidhaahdeen cadaabka lamuulaab kuwan ha laga siiyo, arrintaasay ka jawaabayaan. wa qaalad waxay tiri ow dha ilaahay subxaanahu watacaala uulaahum ow dha ilaahay toodii hore waxaa laga wadaa kuwii madbuuciinta ahay oo la raacay, liukhraahum toodii dambe oo adbaacda ahayd waxay u leeyihiin, famaa kaana lakum idiinma ahaanin qoladiinaana raacay calaynaa korkayna min fadlin dheeraad, waxaadna dheertihiin adinkaba lama arko, maxaa yeela annaga sababkayna kuma aadan kufrina, fa naxnu wa antum sawaa-un, waxay leeyihiin annaga iyo idinkuba jin ayaana. allah markaas wuxuu u leeyahay markay sidaas waxaa weeye u doodaan, faduuqu lcadaaba cadaabka dhedhemiya ayaa alla leeyahay dhimaadkii sababkiisana ku dhedhemiya, kuntum ad ahaateen tagsibuuna kuwa kasbada, labadiinuba waxaa weeye cadaab ayaad wada leedihiin. maxaa yeele qof walba ilaahay mukallaf ayuu ka dhigay, caqli ayuu ilaahay u yeelay, allah rasuul ayuu soo diray, risaale ayuu usoo dhiibay, qof walba waxaa weeye inuu isagu ka fikiro ayaa laga doonayey. marka waxaa weeye hebelaa ilumiya hebelaa uliima waxba suurtageli mayso, qof walba waxaa weeye inuu fikiraa loo baahan yahay. hadhowna haddii waxaa weeye sidaas laysu qabsado waxba uma tarayso. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faduuqu lcadaaba cadaabka dhedhemiya ayaa alla u leeyahay dhimaadkii sababkiisa kuntum ad ahaateen tasibuuna kuwa kasbada. ila aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniye u dhahay alle, oo wastakbaruu is weynaysiiyey canha aayaadka iska weynaysiiyey, laa tufataxu loo furfuri maayo lahum ayaga abwaabu samaa'i samada irjiheeda loo furfuri maayo, markii arwaaxdoodu samada ay korto bacda almowt samada loo furi maayo udha ilaahi subxaanahu watacaala, walaa yadkhuluuna aljannata jannadana geli maayaan xataa yalija aljamalu awrku intii uu ka galo fii sami alkhiyaadi cirbada daloolkeeda uu ka galo. taasuna waa mustaxiil. wa kadalika sidaasoo kale udha ilaahay najzii waanu jaasinaynaa almujrimiina kuwa mujrimiintaana saasaan ku jaasinaa alla dhahay. alla marka wuxuu ka waramayaa si caama ayuu kufaarta uga wada waramayaa ma-aalkoodu sida uu noqonayo marka adduunyadan ay ka tegayaan, sida waxaa weeye ruuxdooda ay ku tegayso oo foolxumada ah. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniyey, oo wastakbaruu is weynaysiiyey canha aayaadka iska weynaysiiyo aanan rumaynin, laa tufataxu amba laa tuftaxu loo furi maayo lahum ayagu dhahay alle abwaaba samaa'i samada irdaheeda, waxaa laga wadaa idaa curija biarwaaxihim ilayha weeye, markii waxaa weeye arwaaxdooda samada lala furo bacda almowt samada loo furi maayo, waa la soo hoobinayaa oo hoos baa loo soo celinayaa makaan kasijiin la yidhaahdo, oo todobada arla ka hooseeya oo maxbaska ibliis iyo maaragtay junuuddiisa ah halkaasaa loo celinayaa. taasoo waxaa weeye mu'minka khilaafsan mu'minka isaga waxa weeye arwaaxdiisa samada ayaa loo koraya, ruuxdiisa samada ayay koraysaa, samaau saabica ayay gaaraysaa. markaasay meesha la yidhahdo makaanka celiyiin la yidhah ayay tegaysaa. taas ayay ku kala duwan yihiin sida axaadiista kusoo aroortay. xadiiskaas macnihiisu wuxuu ahay sida rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam mar uu ka waramaayey kaafirka ruuxiisa sida loo qaadaayo, waxaa baxaayou dhahay kaafirka marka ruuxiisa la qaado arwaaxdiisa waxaa raacayou dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam riix oo qarmoon oo ka qarmoon bakti qurmay ka qarmoon, bakti halka uu qarmoon oo arlada tan laga helo wax ka qarmoon ayadoo ah ayay baxaysaa u dhahay. malaa'igtu markaas waxay la korayaan samaday la korayaan. marka markay sii wadaan jamac kasta oo malaa'igta kamida markay la maraan waxay leeyihiin jamacaas ina sanka ka qabsadaan maa haadihi ruuxu lkhabiisa, ruuxdan foosha xunna maxaysa ayay leeyihiin. markaasay waxay dhahaan malaa'igta wada ruuxa kaafirka iyo munaafiqa waxay leeyihiin fulaan ibnu fulaan hebel hebel weeye biaqbaxi asmaa'ihi allatii yusamaa bihaa fi dunya weeye, waxay ku sheegayaan magacaantiisa kii ugu foolka xumaay oo adduunyada lagu magacaabi jiray ayagoo ku sheegaya xataa yantahuu bihaa ila samaa'i dunya. wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa ay kala gaaraan samadan samaa'u dunya weeye, fayastaftaxuuna markaasay furis dalbaayaan falaa yuftaxu lahum, loo furi maayo. markuu xadiidkaas nabigu sheegay wuxuu akhriyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa tufataxu lahum abwaabu samaa'i, isagoo waxa weeye aayaddan u shaahidsanaya xadiidkaas. marka ruuxa muuminkana waa sidaa anta soo sheegnayo isaga waxa weeye arwaaxdiisa samaawaadkay maraysaa, markaasaa malaa'igtu u taadiyinaysaa isagoo isagana waxa weeye riix dayiba ay ka baxayso makaanka celiyiin la yidhaahdo halkaas ayaa la geynayaa. qoladaana waxa weeye todobada arla ka hooso maxbaskaas oo maaragtay yaasijiin la yidhaahdo ayaa la geynayaa. marka aayaddan sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamayaa. haddana jannada inay galaan siday mustaxiil u tahay alle wuxuu yidhi walaa yadkhuluuna aljannata, jannada geli maayaan buu dhahay alle xataa yalija aljamalu, awrku amase neefka geel ahoo dhidig oo labaan dhiilahay intii uu ka galo fii samil khiyaadi, cirbada dalalkeeda, xataa yalija aljamalu, jamalkii inta uu ka galo ratigii amba awrkii fii samil khiyaadi, cirbada dalalkeeda. waxa weeye rati geel oo weyn inuusan cirbad meel ka daloosha geli karin waa la ogyahay, waa mustaxiil oo caqliya. inayna ayaguna jannada gelaynin ayaa saas mustaxiil ah weeye. oo inuu jamal uu galo tuqbal ibra waa mustaxiil waay, waa shay qayro mumkina weeye. waxaa laga wadaa marka fakadaa dukhuuluhum, ayaga gelitaankooduna sidaas weeye inay galaan jannada, inay galaan ayaduna wakadalika, sidaasoo kale u ilaahay jazahaasoo kale najzii, waanu ku jaasinaynaa almujrimiina, kuwa kaafiriinta taa ayaanu ku jaasinaynaa jasaa sadda lasoo sheegay oo abwaabta samada laga xirayo arwaaxdooda naartana ay gelayaan ayaanu ku jaasinaynaa udha ilaahay kullu man itasafa bilislaami weeye, qof kasta oo ku sifooba mujrimnimo weeye min mabda'i zamaani ilaa muntahaa, laga bilaabo waxa weeye zaminka bilowgiisa ilaa qaayadiisa wixii ikraam sameeya sidaas ayaanu ku jaasinaynaa ayuu alla dhahay. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala lahum waxaa u sugnaaday min jahannama, jahannamo udha ilaahay mihaadun, gogol ayaa u sugnaatay. lahum waxaa u sugnaaday kuwaasu dhahay kufaarta min jahannama, jahannama xaggeeda mihaadun, firaash ayaa u sugnaaday udha ilaahay. wa min fawqihim, xaggooda korane rawaashin ayaa u sugnaaday udha ilaahay subxaanahu watacaala daboolo, oo hoosna waxa weeye firaashkooduna waa firaash naara, korna waxaa uga daboolan daboolo kaleentood oo waxa weeye lagu xirayo oo markaasi naarta meel ay ka neefsanayso ma jirta weeye. wa min fawqihim, xaggooda korena waxaa uga sugnaada udha ilaahay rawaasin, daboolo ayuu dha ilaahay, aqdiya min annaar weeye, jamcu qaashiya weeye, daboolo ayaa laga saarayaaho, korna waxa weeye albaabo ayaa looga xirayaa, hoosna waxa weeye wuxuu maaragtay yaa gogolu ah, jahannamo ayaa gogolu ah, marka meeshaasaa lagu foornaynayaa. waasaa ilaahay ilaahay yihi subxaanahu watacaala ugu isagu doono suuratu zumar lahu min fawqihim dhulalun, waasa u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wa min taxtihim dhulalun, lahu min fawqihim dhulalun wa min taxtihim dhulalun, udha ilaahay. oo waxa weeye kor iyo hoosba waxa weeye cadaab ayaa ka haaya. alla wuxuu yihi wakadalika, sidaasoo kale najdii, waanu ku jaasinaynaa aqaalimiina, qaalimiinta sidaasaan ku jaasinaynaa. jasaha sadda lasoo sheegay ayaan daalim kasta ku jaasinaynaa udha ilaahay. Marka hadda marka hore waxaa laga cabiray mushrimiin, meeshaana waxaa laga cabiray daalimiin weeye. waxaa la ishaarahaa la yidhi labadaba inay ku sifoobeen oo ijraam iyo dulmi intaba inay ku wada sifoobeen ee islaayadu weeye. markii laga soo waramay kufaartii sifaaskoodii iyo ma-aalkoodii, waxaa ilaahay qur-aanka cayiisa ku dureesatay markii qoladaas laga waramo dadka muuminiintaana ilaahay inuu ka waramo. oo qur-aanka markaasi waxau isula socdaa wacdi iyo waciid ayuu isula socdaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal faley asaalixaati acmaasha suusuuban laa nukallifu ma kallifayna nafsa naf ilaa wusxaa daaqadeeda mooye ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraay weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay istastafuu biliimaani weeye kuwa iimaanka ku sifoobay wacamiluu camal falow dha ilaahay asaalixaati acmaasha suusuubanna camal falow dha ilaahay. iimaan markii waxaa weeye la rumeeyo waxaa laabud ah in camal saalixana lala yimaado. markii camal saalixa lala yimaado ayaa maqaamkan la gaarayaa. iimaan mujaradkiisa sidaan ilaahay kuma ballan qaadin qofkii marka iimaan keligiisa haddou un rumeeyo asii waxaa weeye acmaashi laga doonayo uusan la imaanin, wuxuu noqonayaa qof un taxtalmasiixu noqonayaa ee hadda arrintan ma gaarayo. laa nukallifu nafsan ilaa usxaadaas waxay noqonaysaa jumlo oo muxtar ilaahay noqonaysaa ee khabarkii waxaa weeye ulaa'ika asxaabu ljannati weeye. maxaa yeele waxaa la milicsiinayaa markii la yidhi dadka rumeeyeo camal saalixa la yimid inay arrinta meesha ku jirta ay tahay qofku wixii uusan awood u lahayna inaan alla ku kalifaynin. laa nukallifu mana kallifayno dha ilaahay nafta naf ilaa wusxaa daaqadeeda mooye wey awooddeeda maa yastacuhaa min alacmaali weeye wixii markaas ay kari karto acmaala oo u sahlan taasaa loola jeedaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo iimaanka iyo camalka saalixa la yimiday asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraay weeye. wanazacnaa waanu siibnow dha ilaahay maa kii fii suduurihim laabtood ahaaday oo min qillin xiqdi ahow dha ilaahay. dadka ahlujannaha markay jannada galaan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabihii adduunyada ay ku sugnaayeen ayuu ka qaadayaa. oo jannada waxaa weeye waxay gelayaan ayagoo laga dahiray waxyaabahaas oo maaragtay xiqdiga iyo xasadka oo wixii adduunye ka jiri jiray ah weeye. waxaasoo dhan waa laga siibayaa. maxaa yeele jannada markii la galo waxaa qiyaamo imaanaya, raxmada ilaahay dhammaanteeda ayaa isu imaanaysa oo ilaahay boqolkii raxmadoodu abuuray oo mid keliya adduunyadan laga keenay ayaa imaanaysa oo ilaahay sagaashan iyo sagaalkii kale ayaa imaanaysa. markaasaa wax cuqdad isku qabaysan jiraynin. dadka mu'miniinta adduunyadan waxaa laga yaabaa in qaar waxaa weeye xoogaa cuqdad iyo wax isla jiraan, laakiin maalinta qiyaamo waa laga siibayaa waxaas. wanazacnaa waanu ka siibaynaa hawdha ilaahay maa kii fii suduurihim laabtood ahaaday oo min qillin xiqdi ahwdha wurgunushu ku jira weeye kaana baynahum fi dunya weeye wixii adduunyada dhexdooda ahaa jiray ayaa laga qaadayaa. waxyaabihii xiqdiga xiqdigu layqusadri weeye layqusadri min alkayr, in markaasi qof waxa weeye qalbigaaga uu cariir ugu jiro qofkaas waxa weeye qalbigaaga una ufurfureen weeye. marka waxa weeye xasadka aasaaskiisa weeye waan xaala la yidhaha macsiya qalbiya ayaa yidhi macsiya oo qalbigaa weeye in laga tawbo keenaana waajiba weeye, naftana arrimahaas lagala jihaado si waxa weeye arrintaas loogaga takhaluso weeye. sidaas daraaddeeda haddii wax yar lasii raacraaco waxaa la yidhi kubaaru saalixiin waxay u qaybsamaan baa la yidhi arrintaas ayay waxaan dhihi lahay arrintaas waxaa ku qaybsan arrintan maaragtay yaa la yidhaha amraadu lqalbiya waxaa ku qaybsama dadka saalixiinta kuwooda waaweyn. haddana waxaa weeye ayagu waxay haddana maaragtay uga sii sarreeyaan saalixiinta kuwooda yaryaro oo markaasi ayagu amuurahaas anaan markaasi waxaa weeye aan khaaliska ahayn. arrimahaas marka waxaa la rabaa qalbiga in laga dahiro. marka waxaa la yidhi dadku waxa u qaybsamayaa saddex qaybood. qayb waxaa weeye quluubtoodu laga khallisay oo laga barax jiray amraashatan oo baadiniyada ah oo markaasi waxa weeye adduunyada dhexdeeda laga khalisay oo lamid ah dadka ahlujannaha oo jannada ku jira. Dadka macnaha ummadda ugu darajo weyn waxa weeye dad quluubtooda laga khalisay, amraasha oo baadiniyada ah adduunyadan laga khalisay oo lamid ah ahlujannaha markay jannada galaan, ilaan ayaga wax xiqdiya wax kasta waa laga bixinayaa. Marka dadkaasu dadka waxay la jecel yihiin, waxay naftooda la jecel yihiin. Dadkaas yaa waa yaalii, waa ambiyada ilaahay yaalii, iyo waman kaana calaa qadamihim, qofkii raadkooda qaada ayaa isaguna soo gelayaa layidhi. Qaybna waxaa la yidhi quluubtoodu waxaas lagama khalisinaa la yidhi, oo amraashaas qalbiyadaa waa qabaan, hase yeeshee waxa weeye naftooda raalli ugama aano, naftooda arrintaas way ku dagaalayaano, lama fiicna arrintaas. Marka waxa weeye kuwaasne waa kuwa naftooda la jihaadaya, ayagana waxa weeye arrintaas loo qaban maayo. Mar haddii qofku naftiisa waxaas uusan la jeclayn, wixii haba soo galaano oo naftiisa uu kala dagaalamaayo, wixii noocaasa loo qaban maayo layidhi. Qaybta saddexaad waxa weeye dadaan quluubtooda waxaas laga khalisin weeye, qalbigooda waxaa ku jira uurgunud iyo xaqdi iyo xasad ayaa ku jira, marka ayaguna haddana naftooda waxaas raalli wagan yihiin, qoladaas waxaa weeye faasiqiin weeye. waxaana waajib ku ah inay naftooda waxaas kala jihaadaan, oy aafooyinkaas xuxunka ay ka khalisaan oy ka saaraan ayaa waajib ku noqonaysa. Marka dadka ayaas waxaa weeye saddexdaas qaybood ayuu u qaybsamaya halihi. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kuwaasowda ilaahay asxaabu ljannati, jannada asxaabteeda weeye, hum ayaguna fiiha jannada dhexdeeda, khaaliduuna kuwa ku waaray weeye. wanazacnaa waanu siibnowdha ilaahay maa kii fii suduurihim, laabtood ahaaday, oo min qillin xiqdi ah, tajrii waxaa dureeraayowdha ilaahay, min taxtihim hoostooda, taxta asjaarihim waqusuurihim weeye, tajrii waxaa dureeraaya min taxtihim hoostooda, alanhaaru wabiyaal. Wabiyaalka afarta ayuu qur-aanka ilaahay ku sheegay, suuratu lqitaal waa uu tagi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. wa qaaluu waxay yidhaahdeenowdha ilaahay ahlujannihi, waa cinda alistikhaari fii manaasilihim, markay guryahooda ku sugnaadaan ayay waxay leeyihiin ayagoo ku macaansanaayo, allah subxaanahu watacaala u mahad celinaayo, ayay sidaasan dhahayaan. wa qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay, maaliga wax looga cabirayo waa litaxaqul wuquuca layidhi. alxamdu lilaahi ay yidhaahdeen, alxamdu xamdi saabitu lilaahi, alla ayuu u sugnaaday. alladii allahaasoo haddaanaana hanuuniyey lihaada, midkaan nagu hanuuniyey, camalkan oo wanaagsan oo jasihiisi midkaan hadda aan haysano uu yahay, allihii nagu hanuuniyey, allahaasaa mahad iska helayhin. alxamdu lilaahi ay leeyihin, xamdi alla ayuu usugnaaday. alladii allahaasoo haddaanaana hanuuniyey lihaada, midkaan camalka nagu hanuuniyey, walxaal maa kunnaa anan ahaanin anagu, linahtadiya kuwa ku hanuuna, lowlaa an hadaana allahu, alla inuu nagu hanuuniye mooye. walxaal maa kunnaa anan ahaanin anagu, linahtadiya kuwa isaga hanuuna, oo annaga awooddeena kuna lama hanuuni lahayn, lowlaa an hadaana allahu, alla inuuna hanuuniye mooye. laqad xaqiiqaha ayay yidhaahdeen, jaa-ad way la timiday, rusulu rabbina, rabbigayna rusushiisu, bilxaqi, xaqay la timiday. rusushii ilaahay oo adduunyada risaalada noo u keentana xaq ayay la yimaadeen. sidaa markay yidhaahdaan uu dhahay ilaahay, wanuuduu waa loo naadiyow dha ilaahay, oo xaq ilaahay baa loogaga naadinaya ayadoo loo bisaaraynaayo, farxad loo ziyaadinaayo. wanuuduu waa loo naadiyow dha ilaahay subxaanahu watacaala. hadda munaadigaan waa allah la yidhi, ama wuxuu ixtimaali karaa malag ilaahay subxaanahu watacaala lisaankiisa ku hadlaayo. wanuuduu waa loo naadiyow dha ilaahay subxaanahu watacaala. ansilkum, tiinaas ayaa loo naadinayaa, aljannata, oo jannada, uuristumuuha, waan idin dhexalsiiyey, bimaakii, sababkiisa, kuntum ad ahaateen, tacmaluuna, kuwa camal fala. waxaa loo naadinayaa ansilkum, antaan mukafafa min asaqiilati weeye, ama waa mufasiraa la yidhi, mawaalicoosanay noogu imaanaysaah, ansilkum, tiinaas, aljannata, oo jannada, uuristumuuha, waan idin dhexalsiiyey, bimaakii, sababkiisa, ayaana idinku dhexalsiiyey, kuntum ad ahaateen, tacmaluuna, kuwa camal fala. hadda dhaxal waxaa looga cabiraa la yidhi, dhaxalku waxa weeye xoolo oo lagu helo si fudud oo markaasi bilaa tacaba weeye. haddana waxa weeye markii la helo wax karkaasi kugu qabsanaya ma laha, sidaasaa marka dhaxal loogaga cabiray. sidaas markii alla uu yidhi subxaanahu watacaala, wanaadaa way naadiyeenowdha ilaahay, asxaabu ljannati, jannadi asxaabteedi, asxaaba naari, naarta asxaabteedi u naadiyeen. waxay ugu naadinaa taqriir iyo tabkiir ayagoo uga dhigaayo, maxaa yeele waxaa noo imaan doonta asxaabuljanna iyo asxaabu naar waa is arkayaan. way is arkaayaan oo dadkii naarta lagu cadaabaayey daaqado ayaa looga furaya ahlujannaha meesha ay joogaan kolkaasay arkaayaan weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wanaadaa way u naadiyeen asxaabu ljannati jannadii asxaabteedii asxaaba naari naarta asxaabteeda, maxay yidhaahdeen an qad wajadnaa annahu shaaniya qad xaqeeqaa wajadnaa annagu waanu helnay haddaan nahay ahlujanno maa fii wacadanaa uu noo yaboohay rabbunaan rabbigay xaqan isagoo xaq ayaan helnay. an qad wajadnaa annahu shaaniya qad xaqeeqaa wajadnaa waanu helnay maa fii wacadanaa uu noo yaboohay rabbunaa rabbigayn oo sabab ah xaqan isagoo xaq ayaan helnay. ee fahal wajadtu ma hesheen maa fii wacadda rabbukum rabbigiino idin yaboohay, wixii alla idin yaboohay cadaabahay ma haysatiin xaqan isagoo xaq, waasaad inkiri jirteen. qaaru waxay yidhaahdeen owla ilaahay ahlu naasi nacam haa waanu helnay leeyihiin, meeshaasi de cadaabkiiaba lagu jiraa wax la inkiri kara ma jirto. sidaa markay is yidhaahdaan labadaas qolo alla wuxuu yihi fa adana waxaa naadiyey mu'adinu mid naadiyey baynahum dhexdooda malag ayaa dhexdooda naadinaya la yidhi. fa adana waxaa naadiyey owla ilaahay subxaanahu watacaala mu'adinun mid naadiyey ayaa dhexdooda ku naadiyey. wuxuu leeyahay munaadigaas wuxuu leeyahay sidatan allacnatu llahi ilaahay lacnadiisa naxariista alloo laga dheeraado cala daalimiina daalimiinta korkooda ahaato. marka hadda arrintaas waxay markaasi buufasho iyo markaasi niyajab ku ridaysaa kufaartii bay ku ridaysaa allacnatu llahi ilaahay lacnadiisa naxariista oo alla laga dheeraado cala daalimiina daalimiinta korkooda ahaato, saas ayuu leeyahay munaadigaas. alladiina daalimiintaasoo yasuduuna jeedinaya dadka can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ka jeedinaya wayabquunahaa waddada allana la dalbaaya ciwajan qalooc wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada kaafiruuna kuwa ku kufrinahay ah. ama meeshaan lagu soo qadiro markay sidaas yidhaahdeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi alladiina daalimiintaasoo yasuduuna jeedinaya dadka can sabiilillahi, amase kalaamu munaadigii munaadigii warkiisa laga dhigo labada way ku banaanta oo wayabquunahaa la dalbaaya waddada alle ciwajan qalooc wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada kaafiruuna kuwa ku kufrinahay ah. alla haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa baynahumaa ayuu dhi ilaahay asxaabu ljanna iyo asxaabu naar dhexdooda waxaa ah xijaabun xijaab ayaa ah u dhi ilaahay, waxaa weeye xaajis reeb ayaa u dhexeeya. culumadu waxay yidhahdeen qaar waxaa loola jeedaa xaajiskan waxa weeye suuru laxraaf weyn, suuraddan waxaa lagu magacaabay suuratu laxraaf marka quladii maaragtay asxaabu laxraaf sahayd derbiga ay saarayeen ayaa loola jeedaha la yidhi. oo xaajiskaas waxa weeye mid walba midka kale inuu maaragtay soo gaaro ayuu ka mancinayaa, horta way is arkayaan laakiin inay isu soo gaaraan ayaa markaasaa lagu kala mancinayaa, waxaana la yidhi maaragtay waa suuru laxraaf ayaa la yidhi. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa baynahumaa dhexooda waxaa ahu dha ilaahay xijaabun xijaab ayaa ah xaajis oo kale keedahay ayaa ah. wa cala alaxraafi ow dha ilaahay derbiga korkiisa waxa weeye suuru ljannati weeye jannada derbigeeda weeye, derbiga jannada iyo markaasi derbiga naartuna waa markaasi isu muuqdaan. wa cala alaxraafi ow dha ilaahay subxaanahu watacaala derbiga korkiisa ow dha ilaahay rijaalun rag ayaa ah, raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan kula arka oo ahlu jannaha iyo ahlunaarka kamida bisiimahum calaamadooda ku garanaya. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanaado way naadiyeen ow dha ilaahay kuwii maaragtay jabalkaa saaray buurta derbigaas korkiisa, wanaado way naadiyeen asxaab aljannati jannadii asxaabteedii u naadiyeen, maxay yidhaahdeen an salaamu nabadgelyo calaykum warkiina ahaato. ilaahay markaas wuxuu yihi lam yadkuluuhaa ma aysan gelin jannada qoladan markaasi derbigaa saaran walxaal hum ayaguna yadmacuuna ay damcaayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa cala alaxraafi ow dha ilaahay axraafkii korkiisa hadda waatan suuradda suuratu laxraaf ayaa lagu magacaabay lafdigii markaasi waxa weye lasoo qaatay waatan weeye. wa cala alaxraafi ow dha ilaahay subxaanahu watacaala derbiga korkiisa ow dha ilaahay waa suuru ljannati yaa layidhi jannada derbiga ku wareegsanaa loola jeedaa rijaalun rag ayaa ahu dha ilaahay, raggaas maxay yihiinaa layidhi waa rag waxa weeye xasanaadkooda iyo sayi-aadkaada oo isinaadeena layidhi. suuradda markaan soo bilaabayna laba qolaa la sheegay, qoladan markaas ayaa ziyaada kuwa waa qoladan dhehina waa gaaraynaa oo dadka ayaa ilaahay qiyaamo xisaabaya, qofkii xasanaadkiisa oo badnaada hal shay jannada ayuu hore ka gelayaa, qofkii sayi-aadkiisa oo badnaada midna naarta ayuu gelayaa, qofkii xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa ay ekaadaanne asxaabu laxraaf uu kamid noqonaya. marka halkaasay joogsanayaan, markay fiiriyaan ahlujannaha way u naadinayaan oo salaamun calaykum ay leeyihiin. markay fiiriyaan ahlunaartana waxaa weeye waxay leeyihin rabbana laa tajcalna maa alqawmi zaalimiin, ilaah kuwaas ma odhanayeen. markaasaa ilaahay wuxuu dhahay lam yadkhuluhaa wahum yadmacuun, marka damacaas wuxuu keenayaa inay jannada gelayaan sidaas ayaana raajix. yacrifuuna way garanayaan, kullan kulla arkowdha ilaahay oo ahlujanna ahlunaarka kamida bisiimaam calaamadooday ku garanayaan, oo ahlujannaha wejigooda ayaa la cadeeyo nuuraya, ahlunaarkana wejigoodaa la madoobeeye. wanaadow way naadiyeen owdha ilaahay asxaabulixraaf asxaab aljannati, jannadii asxaabteedii u naadiyeen, waxayna yidhaahdeen an salaamu nabadgelyo calayhurkiina haasi. alla wuxuu yidhi lam yadkhuluhaa jannada wili ma aysan gelin, walxaal hum iyaguna yadmacuuna ay damcayaan. marka casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay, aayaddana waanu sii bayaani doonaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 47 oo suuratu laxraab ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay qisadii asxaabu laxraaf, ayaa ilaahay noogaga soo waramay nimankii waxaa weeye xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda uu ekaaday, sida waxaa weeye xaaladooda ay ku sugnaaday, iyo sidii ay dhahayeen oo labada qaybood ahlujanna ahlunaarkay u kala dhahayeen. alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala asxaabuljanna iyo asxaabunaar waxaa u dhexeeya udha ilaahay xijaab ayaa u dhexeeya, xaajis oo ka mancinaaya mid walba midka kale inuu soo gaaro. marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala derbiga korkiisa waxaa ahow dha ilaahay, waxaa ah rag ayaa ahow dha ilaahay derbiga korkiisa, oo markaasi jannada waxaa ah rag ayaa ahow dha raggaa jooga oo xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda ay ekaadeen sida axaadiista kusoo aroortay. hadda marka sidaas la leeyahay waxa weeye 13 qowl ayaa ku jirta, ayuu midka yahay taas. qaar waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa awlaadu lmushrikiin oo waxa weeye dhintay ayagoo yaryar. qaar waxay yidhahdeen culummada waxa weeye dad oo waxa weeye duulaan u baxay fii sabiili illahi weeye, ayagoo waxa weeye idan aan ka haysanin aabbaadooda kabacdina waxa weeye dagaalkii lagu dilay weeye. qaar waxay yidhahdeen dad weeye oo aabbaadooda u baarinimo falay, hooyayaalkoodna caasiyaal ku noqday, ama waxa weeye hooyaday u baarinimo faleen aabbihiina caasiyay ku noqdeen, maxaa yeele labada waalid isku si in baari loogu noqdaa loo baahan yahay. qaar waxay yidhaahdeen waa maaragtay cuduulu lqiyaama weeye, yashhaduuna cala annaasi weeye biacmaalihim, waxa weeye cudalada dadka caadiliinta oo qiyaamo oo ku markhaati kacaya dadka acmaashooda oo meeshaas fuulahay weeye. marka hadda waxa weeye aqwaashu aaday u badan tahay, laakiin hadda qowlkan marka hore aan sheegaynay oo casharkeenna hore aan kusoo sheegnay kaas ayaa ugu rajaxan xadiiskii aynu soo qaadanaynay. marka alla wuxuu yihi axraabkaas korkiisa waxa ah rag ayaa ahow dha ilaahay, raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan kulla arkow dha ilaahay oo ahlujannaha iyo ahlunaarka kamida bisiimaahum calaamadooda ku garanaya. calaamadana waanu soo sheegnayo biyaadu lwujuuh weeye lilmu'miniin iyo wasawaadu lkaafiriina weeye, maxaa yeela way arkaayaan labada qolaba, maxaa yeele ayagu waxay saaran yihiin meel sarraysa ayay saaran yihiin, intaan kalena waxa weeye hoostooda ayay gelayaan, marka meeshaasay ka wada arkaayaan oo ayaga markaasi wax xijaaba kama saara weeye. alla markaas wuxuuna soo yidhi way naadiyeen buu dha ilaahay asxaabulaxraaf, waxay u naadiyeen asxaabuljanna, waxayna dhaheenow dha ilaahay nabadgelyo korkiinna ha ahaato, sidaas ayay leeyihiinoo waa u ducaynayaan. markaas sidaas markay dhaheen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi jannada ma aysan gelin buu dha ilaahay. marka ay sidaas leeyihiin weli jannada ma gelinow dha ilaahay, hase yeeshee waxa weeye way damcayaan oo jannada dukhuulkeeda ayay damcayaan. sidaas markii la yidhaahdo caalimka la yidhaahdo xasanulbisri waxa uu dhahay jannada ma damceen ilaa likaraamatin yuriiduhaa bihim weeye, ilaa karaamo ilaahay uu la doonaayo mooye, oo damcaan jannada ay damcayaan waxa uu dhahay caalimka la yidhaha xasanulbisri waxa weeye waa karaamo ilaahay la doonayo, jannada way geli doonaan. xaakim wuxuu weriye uu ka weriyey xudayfa waxa uu yidhi bayna maahum kadalika, ayagoo sidaas ku sugan oo meeshaas saaran ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dhaalacanaya. markaasu wuxuu leeyahay quumuu udkuluu jannata faqad kafartu lakum, istaaga oo jannada gala waan idiin dhaafay. marka waxaa raajixa asxaabulaxraaf inay ayaguna jannada gelayaan. isla ayagii waa hadda ilaahay nooga waramaya. alla wuxuu yidhi waidaa wasigii surifad la iilowdha ilaahay absaaruhum aragyaashooda la iilo. asxaabulaxraaf markii araggooda la iilowdha ilaahay tilqaa asxaabi naari naarta asxaabteeda jahadeeda loo iilowdha ilaahay qaaluu waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tajcalnaa hana yeelin naarta maca alqoomi qoomka micigooda adaalimiina oo daalimiinta. waidaa wasigii surifad la iilowdha ilaahay absaaruhum aragyaalkooda la iilo. nimankaa asxaabulaxraafa markii araggooda la iilowdha ilaahay tilqaa asxaabi naari naarta asxaabteeda jahadeeda loo iilo. hadda waxa weeye aayaddan tacbiirkeeda iyo kii hore ismalaha weeye. hadda meeshaan waidaa surifad ayaa la yidhi oo sartiyaa laga cabiraa la yidhi oo nadar lagama cabirin, waxaa la ishaarahaa la yidhi nadarkooda fiirinta ay fiirinayaan ahlunaarka waxa weeye waa kayru maqsuuda la yidhi uma qasdayaan. maxaa yidhi cadaab fiirintiisa iyo ahalkiisaa la yidhi dadka naadiriinta uma fiicna indhaha uma fiicnaa la yidhi. waxay khilaafsan tahay nadarka oo nimcada iyo ahalkeeda ay fiirinayeen, maxaa yidhi taas farxad ayaa ku sugan. marka waxa weeye lagama cabirin jaanibkiisa safi lagama cabirin. oo ilaahay wuxuu yihi wanaadow asxaab aljannati an salaamu calaykum, taasaa laga cabiray. tanna waidaa surifad ayaa laga cabiray, saasay ku kala duwan yihiin layidhi. qaaluu waxay leeyihiin markay arkaan ahlu naarka say u gubanayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tajcalnaa hana yeelin naarta maca alqoomi qoomka micigooda adaalimiina oo daalimiinta, ilaahu kuwaasa noogeynay leeyihiin. halkaas marka waxaa ka caddaanaya inay alla baryaayaan, laakiin wax walba qiyaamo wixii ilaahay hore u qadira ayaa ahaanaya. jannada inay gelayaanna waanu soo marnay. wanaadaa way naadiyeenow dhaaddana ilaahay asxaabulaxraafi derbigii asxaabtiisi rijaalan rag ayay u naadiyeen, rag oo waxa weeye asxaabu naaray u naadinayaan, ragay aqooni jireen oo naarta ku jira ayay u naadinayaan. maxaa yeele ayagu ahlu jannahana way arkaayaan, ahlu naartana way arkaayaan, oo derbigaa sarreeya ay saaran yihiin. alla wuxuu yihi wanaadaa way naadiyeen asxaabulaxraafi derbiga asxaabtiisi rijaalan rag ayay u naadiyeen, raggaasoo yacrifuunahum ay ku garanayaan, bisiimahum calaamadooda ay ku garanayaan. qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay maa aqnaa muxuu ka deeqay cankum xaggiina jamcukum jamiciinni ood maalka bixibadi jirteen ood kulmi jirteen iyo raggii aad isku leexi jirteen iyo wamaakii kuntum ad ahaateen tastakbiruuna kuwa isweynaysiiya, istigbaarkiina iimaanka aad iska weynaynayseen maxau idiin taray maanta. haddii kalentood maadan waxaa laga dhihi kara naasiyo maa aqnaa kama deeqino waxba kama sarin cankum xaggiina jamcukum jamiciinni iyo wamaakii kuntum ad ahaateen tastakbiruuna kuwa isweynaysiiya, wa istikbaarukum canal iimaani weeye. markaasay haddana waxay u leeyihiin ayagoo u ishaaraya dadkii ducafaa ul muslimiin ahay, ayagoo u ishaaraya waxay leeyihiin ahaa ulaa'i kuwaanu alladiina kuwii sawma ahan aqsamtum aad ku dhaarateen laa yanaaluhum ullaahu alla inuusan gaarsiinaynin biraxmati naxariis. dadkan dadkaad xaqiri jirteen oo waxba heli maayaan aad dhihi jirteen oo dhihi jirteen lain dakala haa'ulaa'i aljanna lanadkulanna qablahum, aad dhihi jirteen sawma ahan kuwaan jannada ku jira, saasay leeyihiin. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala waxay uleeyihiin ahaa ulaa'i kuwaanu sawma ahan alladiina kuwii aqsamtum aad ku dhaarateen laa yanaaluhum ullaahu alla inuusan siinaynin biraxmati naxariis. udkulu ljannata wuxuu qadiro qad qiila lahum xaal loo yidhi ayay leeyihiin udkulu ljannata jannada gala loo dhahay laa khawfun cabsina calaykum horkiina ma ahaanin walaa antum mana tiidiin taxzinu kuwa tiraanyona sowqoladii qolada tan ma ahan, saasay leeyihiin. marka waxa weeye waa kusii niyad jebinayaan. marka halkaas waxa weeye waxaa looga baxay asxaabulaxraaf iyo amurahoodii. halkaana ilaahay wuxuu nooga sheegayaa arrin kalentood oo asxaabuljanna iyo asxaabunaar dhex maraysa. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wanaadaa way naadiyeen asxaabu naari naarta asxaabteedii asxaab aljannati jannada asxaabteedii u naadiyeen. wanaadaa way naadiyeen owdha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteedii asxaab aljannati jannada asxaabteedii u naadiyeen. maxay yidhaahdeen an asiiduu shubay yidhaahdeen calaynaa korkayna min almaai biyaha nagu soo shuba ow ambasa mimaa kii nagu soo shuba razaqakum ullaahu allah idinku arsuqay oo dhacaama. waxay weydiisanayaan asxaabuljanna inay wax ka helaan oo sidii adduunyada wax loo kala qaadan jiray ayay arrinta ka dhigayaan. arrintuna saas ma ahano, ilaahay subxaanahu watacaala qof walba wuxuu la taga qiyaamo ayuu siinayaa, meeshaas meel meeshaas meel wax lagu kala qaadanayo ma aha. alla wuxuu yidhi markaasi wanaadaa way naadiyeen asxaabu naari naarti asxaabteedii asxaab aljannati jannada asxaabteedii u naadiyeen, maxay yidhaahdeen an afiiluu soo shubay yidhahdeen calaynaa korsayna min almaai biyahan uu soo shubay waanu gubanay saasay leeyihiin. waau dhahay caalimka la yidhahda cabdullahi ibnu cabaas lamaa saara asxaabu laxraaf ila aljannati, markii waxa weeye asxaabu laxraaf ay jannada galaan dabica ahlu naari fi lfaraj canhum, ahlu naarkuna waxay damcayaan faraj oo amaa dafoo heshiinay isleeyihiin. markay waxay leeyihiin yaa rabbi ina lanaa qaraabaad ilaahay u qaraabooyin aan lahayna oo jannada ahalkeeda oo jannada ku jira ee noo-idan ay leeyihiin aanu aragnay aanu la hadalnay, markaasaa loo idmaaya. way fiirinayaan qaraabaadkooda oo jannada ku jira iyo wax nimco ay haystaan, markaasay aqoonsanayaan. ahlujannuhu waxay fiirinayaan layidhi iyaguna qaraabaadkooda oo naarta ku jira mana aqoonsanayaan, maxaa yeele wejigoodii agufsoo madoobaaday. markaasaa asxaabu naarku waxay u naadinayaan asxaabuljanna asmaadoodii. markaasi ninku wuxuu u naadinayaa, ninku wuxuu leeyahay oo u naadinayaa aabihiis iyo walaalkiisa, waan gubtay ayuu leeyahay, afli calaya min almaai biya wax igaga soosho. markaasaa waxaa loo leeyahay qoladii ahlu jannada ahay u jawaaba ayaa la leeyahay. markaasay waxay leeyihiin ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin, labadaas ay weydiisanayaan oo risqiga iyo sharaabkaas ilaahay gaalada waa ka xarimay. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihi ina allaha alle xaramahumaa labadaas waa ka xarimay, cala alkaafiriina kaafiriinta alla waa ka xarimay, alladiina kaafiriintaasoo ittakhaduu ka yeeshay diinahum diinkoodii ka yeeshay lahwan ciyaar iyo walaciban ciyaar, lahwi iyo laqwa waan soo lahwiga iyo lacibka waan soo marnay, waa isku ciyaar weeye ee ciyaarta dadka waaweyn ciyaaraane oo jarada iyo waxaasa oo waxaa la yidhaha lahwi tacaruusa ciyaarna lacbi yaa la yidhaha. alladiina kuwaasoo ittakhaduu ka yeeshay diinahum diinkoodii ka yeeshay lahwan ciyaar ka yeeshay iyo walaciban ciyaar, diintii lagu kallifay inay ku camal falaan ayay waxay ka dhigteen wax ciyaar ciyaar. lahwiga culimada qaar waxay yidhahdeen sarfulhami, waxa weeye hamiga oo loo iilo bimaa laa yuxsinu an yusrafa bihi wey, wax aysan wanaagsanayn in loo iilo. lacibkuna waxa weeye farax oo la raadiyo bimaa laa yuxsinu an yudlaba bihi, wax macnaha aysan wanaagsanayn in farax lagu raadiyo. oo waqarad ay kedisay hum ayaga alxayaatu noloshii addunyaa oo dhaweeday, waqarad ay kedisay hum ayaga alxayaatu noloshii addunyaa oo dhaweeday, xayaatada adduumay ku kasoomeen. oo shaqalathum way shuqlisay bidamaci fii duulil cumri wa xusni caysha laga wadaa layi, way shuqlisay damac oo waxa weeye cumri dheer ay damcayaan waxbaad gaari doontaa iyo isleeyihiin, iyo waxa weeye cays wanaagsan baad heli doontaa intaas adduunyadaba ordaayeen waxbaad ka gaaraysaa say u dhahayeen ayaa markii dambo tii alla ku timid oo laga soo qabtay iyagoo wax camala aanan samaysanin. falyowma maanta ayaa la leeyahay nansaakum waanu idin halmaamaynaa, yuqaalu lahum bisuu qadira waxaa loo leeyahay falyowma maanta oo qiyaamo la joogo ood naar ad ku jirtaan nansaakum waanu idin halmaamaynaa oo naarta ayaanu idinkaga tegaynaa. saasaa leeyay falyowma maanta u dhilaahay nansaahum aan dhihi lahay waxa weeye waxaan ku wadaynaa qaybiyadeedii, falyowma maanta u dhilaahay nansaahum waanu halmaamaynaa kamaa nasuu, hadda nisyaankaanu bimacna tarki weeye falyowma maanta nansaahum waanu halmaamaynaa waanu ka tegaynaa weeye, macnaha siday adduunyada camalka uga tageen oy wax halmaansan camal uga dhignaayeen. ilan qofku daacada ilaahay markuu ka tago waxa weeye qof halmaamo kale weeye, marka isagana naarta ayaa hadhow saas loogu halmaamayaa oo loogaga tegayaa weeye. kamaa nasuu, siday u halmaameen liqaa'a yoomihim yoonkooda la kulankiisa haada oo midka kana yoonka waxa weeye bitarkihim alcamala lahu weeye waxay ka tageen inay camal u sameeyaan, oo qofku waxa weeye yowmul qiyaamo camal hadduusan u samaynaynin wuxuu ka dhigan yahay isagoo iska halmaamaba oon qiyaamo war u haynin. maxaa yeele dadkan ilaahay daacadiisa ka tegey oon cibaadada ilaahay aan gudanayn oon salaad iyo soon iyo daacada wixii ilaahay ku kallifay ka tegey waxa weeye dad aakhiro xasuusan maaha, dadkaas waa dad aakhiro mooga weyn. liqaa'a yoomihim yoonkooda la kulankiisa u dhilaahay halmaamay haada oo midka kan ayaa alla leeyihi iyo wamaa fii kaanuu ay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna yajxaduuna kuwa diida. Amase waxaa laga dhigayaa qowlki markaasi ay wadeen ahlujannuhu ay ugu jawaabayeen ahlunaarka, taasaa ilaahay ka xikaayoonaya. ama meeshaan hore oo alladiina itakhaduu qaala tacaala lagu qadari karaa walow wallahi laqad xaqiiqa ayuu dhahay ilaahay ji'naahum waxaan ula nimiday bikitaabin kitaab ayaan ula nimiday kitaabkaasoo fasalnaahu aanu caddaynay bayannaahu weeye bilikhbaari walwacdi walwaciidi weeye kitaabka wax badan baa lagu caddeeyey. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqaha ayuu dhahay ilaahay ji'naahum waxaan ula nimidow dhahay ilaahay bikitaabin kitaab ayaan ula nimiday kitaabkaasoo fasalnaahu aanu caddaynow dhahay ilaahay kitaabku waxa weeye qur-aanka weeye. qolada hadda marki hore laga waramaayay alumakay ahayn laakiin waa caam weeye, qur-aanka cid walbaa loo keenay. kitaabkaasoo fasalnaahu aanu caddaynow dhahay ilaahay oo waxaana weeye akhbaar iyo wacdi iyo waciid, qur-aanka waxaa lagu caddeeyey sagaal shay baa lagu caddeeyey. culimada barkood waxay ku jamciyeen shicir waxay yidhahdeen xalaalun xaraamun muxkamun mutashaabihun bashiirun nadiirun qisasun cidatun masal. qur-aanka waxaa lagu caddeeyey xalaalaa lagu caddeeyey, xaraam ayaa lagu caddeeyey, muxkamaa lagu caddeeyey, mutashaabihaa lagu caddeeyey, bishaaraa lagu caddeeyey, indaaraa lagu caddeeyey, qisaa lagu caddeeyey, waana ayaa lagu caddeeyey, masal ayaa lagu caddeeyey. qur-aanka marka sagaalkaas ayuu ka kooban yahay baa layidhi. fasalnaa waanu caddaynow dha ilaahay calaa cilmin cilmi korkiisa xaal aan ku suganahay dha ilaahay, calaa cilmin cilmi korkiisa xaal aan ku sugannahay oo aan caalimiin aan ku nahay waxa qur-aankaas aanu ku caddaynay. maxaa yidhi ilaahay qur-aanka asagoo xaggiisa ka yimida wuxuu ku caddeeyanay alla caalim ayuu ku yahay. hudan xaalow yaatiiha nuunahow dha ilaahay waxaa laga xaalaynayaa fasalnaahu lahaadaa saa laga xaalinayaa hudan xaal ou yaatii hanuuna kitaabkaasi ud ilaahay waraxmatan xaal ou yaatii naxariisa liqoomin qoom hanuun iyo raxmadu ah qoomkaasoo yuminuuna rumaynaayo. hadda qur-aanku waxaa weeye ud ilaahay subxaana watacaala waa hanuun iyo raxmad, laakiin cid walba miyuu u yahay? laa liqoomin yuminuuna ud ilaahay dad rumaynaayo. qofki ilaahay kitaabkiisa rumeeya wuxuu ka helayaa hanuun ayuu ka helayaa, raxmad ayuu ka helayaa, laakiin qofki kitaabkaas aan rumaynin hanuun iyo raxmad kama helaayo, cadaab ayuu ka helayaa. hal yanduruuna ud ilaahay miyay koranayaan qolooyinka mushrikiinta ilaa ta'wiilahu qur-aanka ta'wiilkiisa mooye caaqibatu maa fiihi weeye waxa ku sugan xiritooda mooye. markay hashaanu waxa weeye waa naafiya layidhi, istifhaamteedana waa lagu weli karaa laakiin waxay imaanaysaa nafyiga uun. hal yanduruuna miyay koranayaan gaar ahaan waxa weeye qoladii nabi kasoo jooga ahlu mako iyo qeyrkoodaba ilaa ta'wiilahu qur-aanka ta'wiilkiisa tacbiirkiisa mooyaane. waxaa laga yahaa ta'wiilku caaqibatu maa fiihi waxa ku sugan ciribtiisa oo waxa hadda loogaga waramaayo oo cadaabka iyo waciidka loo sheegaayo oo qur-aanka kiisa ah mooyaane wax kale miyay sugayaan oo ilaahay waa maya weye wax kale sugayaan lama arko, mar haddaysan qur-aanka rumaynayn. yowma maalin ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala ya'tii ou imaanaya ta'wiiluhu qur-aanka ta'wiilkiisa ou imaanayo, wixii qur-aanku uu ka waramaayo waa maalinta qiyaame. yowma maalin ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ya'tii ou imaanaya ta'wiiluhu qur-aanka ta'wiilkiisa caaqibadiisa waxa ku sugan ay imaanayso, yaquulu aladiina kuwi waxay leeyihin ou dhahay ilaahay nasuuhu qur-aanka halmaamay min qabl hor. halmaamantaa waxaa laga wadaa nisyaanka macna sarki weeye maalinta qiyaamo markii la gaaro oo wixii qur-aanka alla uu ku sheegay oo waciidahay ay soo baxaan, yaquulu aladiina kuwi waxay leeyihin ou dha ilaahay nasuuhu halmaamay oo ka tegay min qabl hor qad xaqiiqaha ayay leeyihin, waqti waxa weeye ictiraaf waxba uusan karin weeye, qad xaqiiqaha ayay leeyihin jaa-ad way la timiday rusulu rabbina rabbigayna rusushiisu bilxaqi xaq ayay la timiday, rusushi rabbigeena xaq ayay la timiday. qad xaqiiqaha jaa-ad way la timiday rusulu rabbina rabbigayna rusushiisu bilxaqi xaq ayay la timiday, ee fahal lanaa ma noo sugnaadee min shufacaa kuwa shafeeca oo fayashfacu lanaa ay noo shafeecaan, wax shafeeca ma helaynaa. hadda waxa weeye istifhaam un weeye tanu oo markaasi waxay imaanaysaa istifhaamu linkaariyina noqonaysaa, maxaa yeele meel kale waxaan ugu tegi doonaa inay dhihi doonaa famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xaniin. marka waxay leeyihiin fahalana ayay leeyihiin, ma noo sugnaadee min shufacaa kuwa shafeeca oo fayasfacu lana ay noo shafeecaan, oo nuraddu hal nuraddu miyaana la celinayaa oo adduunyana loo celinayaa, fanacmala aanu camal falne gayra ladii fii kayrkiisa kunnaa aan ahayne, nacmalu kuwa camal fala. ilaahay baan soo waxidaynaa, shirkigii baan ka tegaynaa haddii adduunyana loo celiso. hadda waxaa la yidhi adduunye waxay u codsanayaan, waxay ogaanayaan aakhira inaysan ahaynin daarulcamal, aysan ahaynin oo dadkan waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala jannada uu ku sawaabiyey waxaan lagu sawaabiyey inay ka yimaadeen adduunyada camal lagu soo sameeyey, markaas inayna meeshaan camal uusan ku suurtagelin inay ka waramayaan. marka waxay leeyihiin hadday noo sugnaa lahaayeen dad noo gargaara oo ay noo shafeecaan, taas ayaa maaragtay aan ugu habboonaa laheeday, ama sanala celiyo adduunyana loo celiyo. sida marka aan horu sheegnay, waxay ogaanayaan in camalkan oo meeshaan dadka lagu sawaabiyey oo jannada in adduunya lagu soo sameeyey, meeshaanna waxba aysan ku suurtagelaynin. marka sidaasay codsanayaan, laakiin waxaa weeye wax dhacaya maahan, macnaha waxay ka wadaanaa layidhi labadaas mid ayaanu dalbaynaa, ima shafaaca lana ina loo shafeeco fii maa sabaqa mina, wixii markaasi naga dhaqay oo aanu soo samaynoo macaasi ina lookaga shafeeco, amase waxa weeye adduunyana loo celiyo amalfa wanaagsan aanu soo samayno oo shirkiga iyo macaasida aanu ka tagno. labadaasna waxa weeye midna laga yeeli maayo. oo fa nacmal aanu camal falnay leeyihiin kayra ladii fii kayrkiisa kunnaa aanu ahayn, nacmalu kuwa camal fala. ilaahay yaan soo waxidaynaa, shirkiga ayaanu ka tegaynaa, saasay leeyihiin. fa nacmal aanu camal falno kayra ladii fii kayrkiisa kunnaa aanu ahaynay, nacmalu inaanu camal falayno, ilaahay baan waxidaynaa, shirkiga ayaanu ka tegaynaa. sidaa markay qiyaamo ku yidhaahdaan, ilaahay wuxuu yidhi waxaa loo leeyahay laa maya, qad xaqiiqaha ayuu dhahay ilaahay, khasiruu way khasaareen, anfusahum naftooda ayay khasaareen. oo hadalkii hadda ay soo yidhaahdeen jawowdoodu waxa weeye laa weeye. ilaahay markaa wuxuu yidhi qad xaqiiqaha khasiruu way khasaareen, anfusahum naftooda ayay khasaareen, saaruu ila alhalaag weeye, halaag ayay ahaadeen. wallalla waxaana ka lumow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, canhum ayaga xaggooda maa kii kaanuu yaadeen yaftaruuna kuwa abuurta, waxay been abuuri jireen oo shariigi ay sheegi jireen ilaahay in wax shariig uu leeyahay, taasaa lumaysa. waxaa laga wadaa min dacwaa nafci shariiki weeye, shariigi nafcigiisa ay sheega jireen ayaa meesha waxa weeye ka lumaaya, lannahum kaanuu waxa weeye yadcuuna anal asnaam, yadacuuna anal asnaama tanfacuhum, maxaa yeele waxay sheega jireen asnaamtu inay anfacayso. marka waxa weeye waxay ogaanayaan xaqiiqada in ilaahay qeyrkiisa waxba uusan u tarinin, oo waxaan ilaahay subxaanahu watacaala iska leeyahay, oo ilaahay subxaanahu watacaala oo maamulaayo, wax makhluuqana waxa weeye tasaruf aysan ku lahaynin. walalla waxaa ka lumayay dhahay alle subxaanahu watacaala, oo waxa weeye dahaba waxaa ka tegay oynan arkaynin canum ayaga xaggooda maakii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta, shariigii waxa weeye ay sheega jireen ayay meeshaas ka weynaayeen. marka hadda qiyaamo shalaygaas ayaa u dambaynaaya. qof walba waxa weeye intuu adduunyada joogo inuu fikiro oo wax walba ogaado ayaa laabud ah weeye. qiyaamo shalay cidna wax loogu qaban maayo, maxaa yeele adduunyadan rasuulkeenu waa tuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, addunyaa masracatu laakhirati u dhahay. adduunyadu waxa weeye beerti oo aakhiro weeye, beertana waxa weeye oo aakhiro laga guranaayo, meeshaan ayaa laga falaa oo laga hagaajiyaa oo laga tabcaa. qofaan adduunyada wax ku tabcana aakhiro waxba heli maayo. marka waxaa loo baahan yahay qof kasta inuu tacabkiisa uu ku dadaaliyo oo beertiisa uu hagaajiyo, sida maalinta qiyaamo uu waxu heli lahay. fadliga ilaahay ayaa wax walba lagu helayaa, laakiin annaga waxaa nala saaray asbaab, ayaa nala saaray inaanu asbaabti aanu la nimaado oon ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa saas wax uga helno ayaa laabud ah weeye. oo camalka waxaa lagu yahay mukallaf, waa asbaab markaasi layska doonaayo. qof walbana waxa weeye wuxuu u sababooba ayuu wax ka helayaa. haddii macaasi u sababoobo macaasidi ayuu helayaa cadaabkeedii, hadduu khayr u sababoobana khayrkii sababkiisa ayuu helayaa. wallalla waxaa ka lumowdh ilaahay canhum ayaga xaggooda maa kii kaanuu yaahdeen yaftaruuna kuwa abuurta, oo min dacwo shariig, shariigga ay sheega jireen ayaa meeshaas ku baaba'aya. marka casharkeena intaas ayuu ka egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.